زینت یا تھی تو زیبائش پا تو زینت یا تھی تو زیبائش پا تو صاحب راج سبحان الذی اسرا تو صاحب راج سبحان الذی اسرا تو مرحبا صلی علی روشن جہاز نور تو مرحبا صلی علی روشن جہاز نور تو خسرو شہر مدینہ رونق روے شہر مدینہ رونق کعبہ توئے رحمت للعالمین آمد بشان پاک تو رحمت پاک تو بے کسارا سر پر سو والیو مولا تو بے کسارا سر پر سو والیو مولا تو بسوئے ماں غریبا یک نظر یا رسول اللہ بسوئے ماں غریبا یک نظر بے نوارا دستگیرو مل جاؤ ماما توئے نوارا دستگیرو مل جاؤ ماما توئے یا رسول اللہ تو دانی امتانت عاجزم یا رسول اللہ تو دانی مطالت عاجزم عاجزارا رہنما پیشوائے ماتوئے عاجزارا رہنما پیشوائے ماتوئے پیغمبر منیر شمس تبریزی شنو نعت پیغمبر منیر شمس تبریزی شنو مصطفیٰ مجتبا سید مجتبا سید آلا تو زینت یا تھی تو زیبائش طاغا